أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu ñu tambalé ci suñu tur borom no ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julidi no ngi and ak yeen batay ci téré borom bi tabaarak wa ta'ala ñu tollu batay ci sura al-a'raf ci kattanu yalla ñuy jël tay ñenti aya ay 203 204 205 206 ñenti aya yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroom benn mbir juroom benn yoy ba ci jitu moy alquran akbaru aya bal huwa a'zamu min kulli alayat allati utiyaha ar-rusulu alayhim assalam danan jang tayne alquran te moy tere bi nu yor mu nek sunu digante loxo yi muy kaddu yalla tabaarak wa ta'ala akbaru aya mo gëna reuy mo gëna mag ci aya yi nga xamne doomu adama dina ko jot pour wara xam boromam alquran ci gëna reuy bepp yonent bu yalla mësa yonni yalla jox la aya wala yalla jox la lo xamne kuko gis wala kuko deglu xamne deug deug ki yalla ko yonni li ci yalla jox yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam joxuko kenn ci yonent yi te moy alquranul karim wala mu nek akbaru aya dana nek nak lu doy war tay nun ñu yor téré bu melni ba bari ñun ñu gëna sanku ci aduna bi te mu nek akbaru aya akbaru aya akbaru dalil lu gëna reuy ci dalil luy tektele aya bo xamne dana wëlbeuti xelu nit won ko yalla moy alquranul karim li gëna reuy li yalla di jox yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam lañ ko jox te ñun jëriño wuñ ko lolu mbokk yi musiba gënu ko reuy musiba gënte reuy nu yor lo xamne ci aduna bi kenn yoru ko ba pare nu gëna alku ci aduna bi ñepp ñu gëna yes ñepp gëna bon ñepp gëna texé di gëna deltu ginnaw te ñun ñu yor akbaru aya akbaru dalil ñaarel bi moy wujubul insatu inda tilawatil qur'an dañ jang tay war gi yalla waral ci ñun bu ñu jang alquran deglu gi ñu wara deglu ci khutba juma bu ñu jang alquran bu imam di julli biral alquran sa yu koy deg da nga wara deglu alquran sa yu koy deg ci sa nopp bi rek deg la war ngeen xol ndax lay ndax tay lolu mu ci sunu dund du azar rek yalla nan ñu bu ngeen déggé ñu jang alquran déglu len mais dafa am luñ ci jublu mais tay sunu conférence dañuy dégg alquran sunu ngeen dé dañuy dégg alquran ci di dañuy dégg alquran yeen say sax dëj ñu dégg alquran ndax dinañ ko déglu man duko déglu kenn duko sax même sax yeen say nga gis ko am dafa tek ci télé mbi alquran mu ngi waxtaan benen sa lool moy sunu problème téré bi ñu bari ci ñun dañoo xamul dëgg dëgg lan mooy alquran ñeneen ñi jàpp ko téere barkeelu ñeneen ñi jàpp ko téere boo xamante ne di jàmb di naan takk ci ndigg yi ah ñeneen ñi jàpp ko di ko diw ay saafara loolu mooy suñu problème ndeysaan nettali woon naa leen xissa yahud bi bu tudd Jacques ah bi mu nekkee xale daan dem di jënd ci benn magasin boutique ben cheikh tuddu Ibrahim bu joge won Turki yag trop Europe ubi magasin di jaay ndaysan xalé bi ci immeuble bi xalé bi sayu wacce mom la wa keur gi di yoni sayu wacce rek mom lañuy jox ndekli day wacce rek cheikh bi defal ko lepp def ko ci mbusa muye waye sayu wacce ndeke don na sacc ben chocolat bu ndaw bu pa bi diko jaay mom rocc na chocolat bu dugul ci posam ne tek ben bis pa bi japp mu tit mu ne ko bul ma bolé ak sama famille dimbali ma rek ma ngi lay ñaan bul ma feñal mu ne ko lenn do nga la bëgg so mako assurer duma la bolé mu ne ko lan mu ne ko nga assurer mu ne bayina sacc xalé bi assurerel pa bi ne dotul sacceti pa bi ne ko kon man tamit assurerel na la inshallah legi comme da nga don sacc doto sacceti sa yo ñëwé suba gi so jëlé ba paré dina la so jëndé ba paré dina la may ben chocolat pa bi ak xalé bi ñu xarito xalé bi mag nek jeune tollu ci digg ndawam xam ngeen ne jeune Europe ñi ci bari dañoo alko comme jeune Sénégal yi lañ mel jeune bu yalla namul ci yow njub ak mbax yalla bayila non rek setan la ci ciobarem alkane da ngay alko waxuma sax ñi nek Sénégal waye xam ngeen ne jeune bu nek Europe mom xam ngeen li ngeen xalaat ci mom waye xalé bi yalla def na ci mom tawfiq bo xamne sa yu amé problème du julit mais sa yu amé problème dina ñew ci pa bi nako dama am problème comme xaritam la li sa problème munako nangam ak nangam ak nangam moy sama problème def ko silence nangam ak nangam moy sama problème fa bi ne ko xaarama ñew ubi ben waxande genn ben mbuus tekki ko genn ci ben livre ne ko lu sa problème su waxe pa bi ne ko gis nga mo ngi ni ni ak ni lañ koy réglé dal di koy liral ne ko li mo koy réglé xalé bu démé bu défé lolu mu réglé xalé bi content gëna bëgg pa bi def pa bi ci xolam fu mu wiri ci dëkk bi problème mu am rek day ñëw ne ko amana problème de mu ne ko lan la mu wax ko mu démat ubi waxande bi génné mbuus mi génné livre bi ne ko li moy solution bi bu démé bu défé mu réglé ko pa bi febar genn aduna ñu suli ko ñewat doomu pa bi wo xalé bu goor bi Jacques ne ko sama papa def ma yobante ci yow ñu dugg ci biir xalé bi ubi waxande bi genn mbuus mi genn téré bi ñu ko ambalé ba mu rafet mu ne ko sama papa néna livre solution bi na la ko jox bo amé problème rek boko ubé solution dina régler xalé bi jël téré bi taf ci dënd dem denc biir négam mu am problème mu ñëw mais mënu lire téré bi arab la mu gardu ko di wër biir Allemagne mu dajé ben way arab bo xamné origine am Tunisie la mu ne koku da ngay lire arab koku ne ko waaw mu ne ko dama am problème té livre bi sa yuma amone problème pa ben pa buma sama xarit moma daan régler problème bi té légui nek fi déna légui na yow bo mune lire ma wax la problème bi rek ding ma ko mëna trouver ci bir livre bi mu ne ko waal mu ne ko nangam ak nangam moy sama problème rek waji ubil ko ben ay aya ne ko mo ngi ni arab bi da zak da di jaxlé mu ne non mais livre bi livre lan la mu ne ko ki moy alquranul karim ki la yalla wacce pour mu nek solution pour aduna ki moy solution doomu adamay ci kaw souf ki moy livre julli bi mu ne ko mais man so bëgg nek julli lan lay joxe lan lay def mu ne dara fi nga taxaw rek nga yëkëti sa loxo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah nga nek julli tay xam ngeen Jacques mom yahout la won limu toubé xam ngeen ñaat ni la duggal ci l'islam te sam ngeen ko ha ha law lam len koy baye samedi bi di ñew bu ngeen demé ngeen geustu ko Jacques al Yahudi ha ñaata nit ñoo tuup ci ay loxom ñun ñoo ngi ni nek ay julit mënu ñu indi sax kenn mu tuup kenn suñu xarit sax mënu ñu ko yobu timis kay ñu li jaak nga deglu tafsir suñu xarit sax mënu ñu ko wax bam julli té ñun ñoo ngi ni ay julit lan motax dañoo xamul téré bi lool moy suñu problème mbokk yi kon yalla dafa waral ci julit alquran buñ koy jang nu deglu waye ñettel bi moy wujubu zikri zikrillah bil ghudu wal asal yalla dafa waral ci ñun ci sunuy waxtu suba la wala ngon la ñu am ben waxtu bo xam dañ ko jaglel sunu borom lele ci ñun ahlu sunna ci ñi dund sunna lele ci ñun nuy xass ñen ñu nekk ci tarixa yi lele han ngeen di xass ñen ñu nekk ci tarix fek amna walu wo xamantene ñoñu ñoo leen ci gëna organiser parce que ñoñu lu bon am dinañ def azkaru sabah wal masa ñun nak amna ñoo xamne duñ ko def mukk jamais ba yowmal qiyamah duñ ko def te ci dundu julit ci suba ngon dafa am waxtu yo xamne dang ko wara jaglel sa borom waro ko jox kenn kum meuna don kainan man kana waro ko jox liggey waro ko jox dom waro ko jox jabar heure bi heure yalla damay dem defal yalla limako war defal sama yon ci kufi ñu ñew ata yak ngenté kete ak dejeek lepp sama yon nekk ci heure yalla la lol nak war nek ben ci suba gi ya xam heure boko fi def ci ngon gi heure boko fi def bala ngay teud nang ko fi def bil ghudwi wal asal suba la wala ngon la ñentel moy bayanu adabu zikri leral nañu ay dañuy leral na teggin nan lañuy tuddé yalla teggin nu ñuy tuddé yalla doyna rek wazkuruni azkurukum ha wala suma kisal waxon nu de len ma fateliko man dina len fateliko kan ci ñun mo koy faté wax len suma kisal waxon de len ma fateliko de len may wo yor nga sama numéro nga ne ma mu ne wal do mo wo yow de mo wo ding ko wal do ko ha ding ko lutax parce que amal na la njeriña wala wal misal bobu dama ko joxe bu ndaw waye yalla nak ha li mak sal yor ko jox yalla li ndiom adama yor fi ku len ko jox yalla neena man ma mom lepp walillahi khazainus samawat ku melni nak neela fazkuruni azkurukum yow do ko fataliko allahu akbar way kat bi sax day wax ne rabbi in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu sun borom boko dul ñaan dalay mere doom adama nak bokoy ñaan tout temps même sa baye soko na papa bu yagge mu la merde lolala ay da nga xass duñ koy for te sa papa la alay sa zalik yalla nak boko dul wax yalla dalay mere dafa bëgg sax jour nga nan ko yalla bu jégué la nga koy talal loxo mu xamné dang ko soxla kon adab yi nañ ñuko jangal ba ci ñëk moy kuy tuddu yalla dang ko wara yelu wara nek secret comme li tak ay radio ni di yuxu ni ci jakkay lol islam xamuko comme ni yuxo ci meddi allah di yuxu ni lol islam xamuko yalla ne bo may wo wo ma dank asirriya yent bi neena ki ngeen di wo taxul sori wut mu ngi len di deg yalla neena fa inni man yalla ujibu da'wata da'i saye moy momuy la yalla sori wul boko wo mulay wuy kon sokay wo dafa bok ci teggini nga koy wo ko ndank mané dafa am yo xamné sax du yar du teggin tay ji buñu yapone kenn ci ñun ñu japp sa ben mbok police est ce que da nga ñëw ci buntu police commissaire commissaire commissaire ngeen di yuxu yeen ñep commissaire commissaire wulema ah kon ñu leen def ba gi yu yeen ñaari minute ngeen dégage ngeen jéggitali alay ce gazali est ce que dem yalla ala ala di yuxu no ala lool bar la ban diiné la lool sax du téggine ak yalla yalla bo waxe allah allah allah ñet yoon mu ne la labbayka ya abdi legi nak nga ne yalla mu ne ah yalla ah yalla ah nga ne fa na yalla yalla nga ne fa da fay taxaw na la nga ra yalla yalla yalla yalla yalla yalla mu ne waw ki wi na ko du bok ni may de nga ra rek ya ji ñom fan il faut ñu indi suñu xel yi ba kañ la hawla wala quwwata ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna wolen yalla ci Allah wala ngeen woko ci Rahman wala tur bu len neex tur bu ngeen ko meuna wowe mom yalla dafa am tur yu rafet waye dafa bok ci teggini buñ koy wo ñu woyé ko ndank ndank ba ca teggu moy atadarru wa tadhallul buñ wo yalla dañu wara toroxlu ñu wara toroxlu soufé soufélu kèn waru wo yalla di ngand ngandul tek sey li yu wa di ngand di bondé di teup ñu wara toroxlu dañu wara soufé soufélu waccé sunuy mbag ni ñuy def ak yalla wallahi kèn duko def ak président kèn duko def ak kilifa kèn duko def ak bour amu fi ben kilifa diiné wala président la république bu ngeen gis gaay ni ñuy défé ni ñukoy def ak yalla amul dem palé di yuxu maké maké maké maké kèn duko def wala yeen ngi ni tok wax len deug bi wa yalla nak yalla dañ ko wara ormal dañ ko wara wék han lu raw nu nu wégué suñu sëriñ yek suñu kilifa yek suñu ñëpp da ngay gis ko xamné dafa gis sëriñ bi simi dalli simi mbaxna yi tekkalé gi seug nak mucc suuf bu daara bu la yaray ramu ram alayhi salik kan ngeen gis muy duggu jakk dindi mbaxnem ay gis ko duggu jakk di bonde di ngeen mbag wala sol gramu bo xamne bo ñewé gramu bi dina bu fukki nit di len buruk buruk buruk buruk buruk di len yobale gramu bo xamne dañ ko dakané ba bu muntalé mu da fay taxaw kucc kucc waral def ni bo ñewé nga buup ko ci kaw nit gururul ba nit ñi dañ nal ki ñu def ni té lol ci jakk nga koy def ana téggine bi ana yar bi nu la neex ngay togué ci jakk té so démé bo togué ci kanamu kilifa gi da nga nan nguru yaru réglé né cioc ciocaral benen ba ca téggu moy al khawf wal khashiya suñu wo yalla suñ koy ñaan dañu wara ragal toroxlu dañu wara tiit dañu wara ragal titangé ak ragal tit man ki may ñaan mi mom ndax jublu na ma wala jublu wuma ndax dina ma nangul wala duma nangul ragal est ce mere wala sax ba boko ñaané dula may yoy moy teggini ñental moy al israr bihi wa adam raf'i sawti bihi li ngay ñaan nga wax ko ndank ndank nga bañ ko yëkëti ci kaw diko yuux ken mustafa gis kuy ñaan maki visa wala nga koy ñaan biye mak wala nga ñëw naan maka dama bëgg biye maka est ce mëss ngeen ko gis aha da ngay ñëw ba ci nopam ndank kenn du ko deg mu ne la ah wa wa inshallah wala légui nak yow nga bëgg ñaan yalla di yuuxu di salaire di dof dof tak ay radio ta amer de nit ñi naan da ngay ñaan yalla wala da ngay tuddu yalla lolu du tegginu ñaan bokul tegginu ñaan moy nga neub ñaan bi nga bañ ko wax ci kaw ndank yak sa borom rek ne ko deg sa borom xamna yow xam nga ndax mom ngay ñaan ñaano keneen sa soxla ngay wax waxo ko keneen kon yalla mo koy regle wax ko yalla juromel moy masru'iyatu al ittisa bis salihin yonal nañ ñu top yoonu nit ñu bax yi والاقتداء بهم في فعل الخيرات وترك المنكرات da nga bëgg di tuddu yalla da nga bëgg yalla di la may da ngay jima jaar ci yoonu gaay yi nga xamne yalla mayon na len jaar nañ fi yalla may len nga baña jaar ci yoonu say say sek bandi nga roy nit yu bax ñi nga bayyi lu bon juromel jurom benel moy arimatu sujud inda qawlihi wa lahu yasjudun ci alquran dafa may barab yo xamne kuy jang alquran ba yegg fi da nga wara tourner kabar djublu penk da di sujud am ñaan goy ñaan bo siggé ci sujud bi nga kabar su fekke da nga japp mom mo gën su fekke jappo nak amna borom xam xam yo xamne dañuy wax ne nga wax subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah akbar wala hawla wala quwwata illa billah mbokk julidi ay ñu wara jël tay li moy jang buñ ci jël ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mu nangul nuko yaakar naane tay lañuy jéxal sura al-a'raf ha yalla yalla maynu ñeeriñ ci nek ñu mang ko bakkar yiñ ci def ci tafsir bi yalla niko yalla jéggal ñun ñuko fekke won daan ñew tanku dikki yalna nek tanku yeketiku tanku delu mu nek tanku jegal ñu sunu bakar ma bayyi cheikh bi mu jangal ñu ay inshallah a'udhu billahi minash shaitani rajim wa idha quri'a al-qur'an fastami'u wa idha lam ta'tihim bi aya a'udhu billahi minash shaitani rajim وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Allahu akbar Allahu akbar Sunu borom subhanahu wa ta'ala mbokki mu ngi delu batay di wax ak ñun ci merokanu doomu adama yi ni ñu mel ñu borom neena nit ñi wa iza lam ta'tihi bi aya lele ñu lay laaj neena yow bu de ab yonenta nga wala li ngay wax deug la ana aya ana dalil ana deug deug luy wone yalla la yoni yow ci ñun di la laaj waye lele bu la laaje nga wax aya daadi ñew yalla daadi xar weer wi comme nim ko defé ci sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ak yeneen aya yi nga xamne yonenti laaj nañ ko comme musa yat wi ibrahima safara si yusuf ten ba nu galga aya yoy doom adama yi laaj yonenti yalla diko wacce lele ab yonent daldi laaj yalla nit ñi laaj yonent ab aya yalla bañ ko indi mo dama ne way zalam taati gaay su fekke aya dikku laaj nañ yalla indiul ben aya indiul ben dalil waccewul dara nga deg gaay yo ñu xamne yalla ko bañe indi xamne yo yonante ga ñu gëm la parce que du fekkone mbir bi sa mbir bop la buñ la laaje ngay ndiko waye laaj nañ la comme yalla la gis nga yonante bañ ñew laaj ko zilqarnayn laaj ko ruu laaj ko ashabul kaf mu ne dem len ba suba ñeema ton gaay deme yalla teye ko ne ko mbir mi du yow fofu nak waram nañu xamne deug deug yow yonante nga moy laaj nañu aya aya bi dikku waye nit ñi alku nañu alkade go xamne buñu laaje aya aya bi dikku qalu ñu ne law laj tabaita taxon indi lo ko yow leg yow do ko kere taw yoy la laaj do ko indi sa bop da ngay tok fi nan ñew kere ko demal nga wëri ko indi ko sa bop est ce que ab yoneent mom moy indi bopam aya ha wala yalla mo koy jox ab yonent munul dara bindef la waye limu rawé nit ñi martaba bi mu am moy yalla moko yoni fofu la rawé nit ñi waye munul indi dara xana diggu len yonent bi wax qul law kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min al khair wa ma yasniya su man bu fekkone mbir yi sama loxo la nek ah mo ken waxatuko xamna suba luy xew xamna nangam ak nangam kon la sax sartu min al khay kon lu bax rek la yott boore febar dama suba xamna damay febar dama koy tepp duma febar xamna fe buma fa deme am dara dama fay dem xamna bi fi bo fi jaare am problème duma fi jaar kon la sax sartu min al khay kon wama masani yasu lu bon duma musala parce que dama xam ah yonent xam sallallahu alayhi wa sallam wa idha lam ta'tihim bi aya bunu laaje aya aya bikul qalu law laj tabaita lu taxon kere ya loko sa bop indi woko demo utiko ha loy tok jogal qul wax len innama attabi'u ma yuha ilayya man dal gis nga len di won ne ci yalla la baye ko moy qul waxal kon du miru bopam suran mir bopam la rek du wax qul lesan qul waxal innama li wo teybir attabi'u man damay top ma yuha ilayya lima wahyu lima jox alquran bi lay top ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum top len li yalla wacc ci yeen julit alquran rek la wara top gis nga tay adina wi rawatina monde islamique biñu baye alquran motax ak julit yepp na sax ben julit tay mëno dund diiné 100% bu fekkone diiné 100 la amna ci ñoo xamne ba légui ñu ngi ci 1 ak 3 5 sax kenn ya dugg ci kon fuñu jëm ndax mëno nek julit nek ci laïcité lo gor dama million mëno ci dara mëno fexé bam nek diiné mëno fexé ba nga def ci l'islam lim la wax mëno ko dara nga ci mënul dara kon nak deug deug li yonenti bone innama attabi'u ma yuha ilayya man deug deug li yalla wacce ci man lol lay top abdulid non la wara def innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi gis nga lolou ñu la wax yi sax fan la joge mu ne min rabbi ci sama borom lolou rek lay top duma ci gobe gar li yalla lima yalla jox dal lolou lay top duma top banéku nit ñi léré nga am dara sa kër ñu ñew né hein comme semaine bi amon na ngenti sama seut sama premier seut ma nga doon ngenté jeudi bi passé sama premier seut hein ñi dem ci xaw bi jigéen ñi ñoo naan dañuy yeb bi xawma dañuy lang ma bu bagage tej dakh yepp ñu ñewit fi kenn du fi lang kenn du fi xew kenn du fi yeb ñew ngeen yalla yalla fay leen añ ngeen njogonal ngeen reer ngeen ñubi waye lal ay basan jëmele 2 heures du matin 4 heures du matin fi du am bi la du am de ñepp mer nak ñepp mer ku nekk di wax ni di xap xap ni bi sama yone la sa do lan moy ngeen ngeen dara la du tuddu wat trend du lol fa legui liko def ngeen do ñine non non da nga war mané dédét légui ah xam nga mané dédét légui nekatul dégéné légui da ngayena bëgg moy yalla bay lañ ñuma yalla moy lool kay lañ ñuma yalla ya lañ moy suñu problème sa yo waxé té damay top li yalla wax rek am nga problème nit ñi dañu bëgg nga bay lé ñuy moy yalla di def la neex ba paré nga yénu bakkar bi yow bepp cérémonie islamique buñu yalla buñu yonent bi indil danañ ko def de waye duñ ci yam légui sénégal do tuñu ngénde 8h midi légui ban heure lay tambalé 8h 5h du matin lol diina fan ko jangé han fan lañ ko jangé fan ban diina la dejj ka zalika non la mariage non la ngenté yi non la tiaxan fo goudi fo beccëk li mo ñu tardel li mo ñu indi problème ah gis nga yarante bi nak buñ ko né kérélal sa bop mbiri dana innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi yamu ci dé mune haza li ma len wax basairum min rabbikum alquran bi hujjaj ay layay lu wér ibrahim dalil adilla ala ma jitu bihi su fekke li ma len di wax deug rek ak xol len alquran ay dalil yu wex lañ ni lu leer mo ci nek ne dañuy jaxan kesse top ñu yalla buñ ko jangé rek gis ko buñ ko topé rek xam deug xam ne dañuy fo jaamu ñu yalla rek senegal mom dañu bëgg lek fek mu ngi ñor no ngi lek fek mu ngi tang no ngi naan fek mo ngi noy no ngi teud kenn du bëgg dem waaw mu ngok suñu borom ne li ma len wax haza li basairum min rabbikum lay preuve yu leer nañ mo ci nek te du lay mu ci lool wa hudan moy ñub wa rahma moy yermande li qawmi yu'minun ñel ñi gëm yalla kon lan lañ yuti da ngeena bëgg ciub yalla neena mo ngi ni alquran da ngeena bëgg am yermande ëlëk mo ngi ni moy alquran waye ñan di qawmi yu'minun nit ñi ko gëm ñoo ci gis ñub ñoo ci am yermande borom bi neena wa iza quri alquran fastami'u lahu ngalla way bu ñu jaar alquran deglu len senegal len ngay ñaan ne gi ñu jël rajo deglu len yeen may leen ñu jang bañ paré yeen dal du paré sax parce que aussi fañu jang alquran kene war ko fa jangé ha parce que alquran bi tamit bo bëggé ñu deglu ko dang koy jang ban ko wara jangé xam nga jakk kene ko jang alquran ñu le say deglu dede ay dem ci ay ndaje ay pojum ak ay ngenté ak ay kété ki dañ di jang alquran su ko nit ñi déggul yow mi ko fa janglu yow la way li graw moy ñun duñ déggu alquran té yenen nabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né as-sunt inda as-salat ñetti place kenn waru fa wax ñetti place ab julit bu ko fekké warul wax ñetti place bokku na ci buñu jang alquran fa iza quri alquran fastami'u lahu motax fi aya bi borom xam xam dañuy wone imam bi bu nekké sa kanam di tari sax yow mi nekk ci ginaawam di julli waro tari dafa wara deglu est ce mom ngi jang alquran yow da nga wara deglu deglu bi ñaara ci nek nga deglu parce que yalla mo na la deglu ñaaral moy da nga wara deglu parce que bu jume nga won ko daganti boy jang bu jang té légui lool moy li ngi dal usta dem ci ben jotaayu islam ci misjo ñu jital ma ma julli jang ay gatt ci sar yu gatt bima selmale ñu ne ma cheikh doñ defal ben bayan ma jog taxaw tambali ci tur yalla julli ci yonent bi dal di laaj ben laaj dal ne bima julli yan ay la doon jang ni han tok na 10 minutes ñu doga tourbe yeen ayal lool mo lay won ne yeen say sax nga nek ci ginnaw imam fek yow concentré wo ci imam limi jaar imam bang jakk ji yow yaangi stade feulé di setan corner bi waji wara centré ke mu ngi feulé di fayé ko xalissam ké mo ngi fele di ki rendez-vous ké mo ngi fele ké la mo ngi fele ké mo ngi fé té ko la ñepp ngi ginaaw jakk ñepp ngi jakk lé ay yi ci bari seen yaram mo nekk jakk ni waye ruuy nekk trouvé nañ mais tok nañ fa 2 minutes ku nekk biñu trouvé ba paré nak man leen gis ngeen li moy sunu musiba normalement bima né ñaat yan ay la doon jang rek warul won am sax 30 secondes dañ ko wara wax bu fekkon né ñi ngi concentré wu di and ak imam mais mala sax da ngay gis ko xamné muñ ci jakké ci mom tok ci taxi bi sax waye boko doon laaj légui adabu zikri sank yiñ doon wax tegg ni ñi def pour tuddu yalla du ci wax ben parce que moy dañuy ñew rek ñew jëm ndaysan duma faté mu xeer biñ daan defal formation ndaysan bu ñewon tok joggé suñu kër duggu auto dem ba yof ñew tok xaar ko bu mu gën ndaysan ñu lal sijaada yi tok gën suñu téré biñ jëk lu ñuy wax mu ñu nuyo ba paré def ñuy wax dé salat leen yéene xam leen indi fi bu len ñew fi rek pour da ngeen joge geejja way wala da ngeen joge pikine wala dakar ñew fi bëgg ma gis wala ñew fi wala def dars bu ngeen absenté dañ dédét bésalal leen seen yéene na da ngeen ni ñew pour jaamu yalla li ngeen di jang li ngeen bëgg xam seen borom dina lu bay ñu tok ku nekk 3 minutes 5 minutes bu nañu bésalal leen seen yéene seen digënté ak seen borom na loolu moy diiné moy nit lepp loy def sa digënté ak sa borom na sel nga am yéene bu baax yéene bu rafet loolu mo lay dimbali lepp loy dugg nga ak nga jëriñu alquran bu ngoy jang dañ ko wara dégg yalla wax na ci alquran né afala yatadabbaruna alquran yalla wax na ci alquran né ci alquran batay boy jang alquran muslul yalla ci shaytan lutax pour dula jax jaxal ba do am xel wala do concentrer kon téré bi la téré bo xamné kenn ku nekk ci ñun am jaaram wirdul yow mi lo dé lo alku war nga am ben hizib wala ben sumun wala ben rubu wala ben misif bo jang par jour ki gëna yees ci julli di moy julli bu gaday alquran buñ koy jang ken waru wax dañ war na tek deg ñaarel bi moy buñuy suuli neew ken waru wax ku faatu buñ koy suuli ken waru wax xam nga senegal lool mom nanguñu ko bu yeesu la nga gis gaay di yuuf ñaari way ñi di yuuf yeen sa ci armée li sa dañu taxaw di yuuf ci armée wa ñi ngi gas ba jaar ñu dal gaay ak yuuf lool ke ñewoko def police de police ñew na ci kër gi def descente japp kër ni ci kër gi ñu monoté ko duggal ci auto bi yobbu ko police wa kër gi genn and ak wa koñ bi ñu taxaw buntu police di yuuf ñame ngeen ah lool lañu def armée di yalla japp suñu bokk ñukoy sul nga gis ni ñu di ko yu allah di yu lool lan dalil ci alquran ñeneen jël ay téré diko bind jugal ci neew bi nan laissé passer melne ku jëm france bo yé sey ñu ne laissé passer ay sénégal ñoo bari jaxal ñeneen ñi di jugu ci bamél di bind fatima bint asad ñeneen dañu bind ci kaw bamél muhammad ni di so lu ne kay lu ne lañu def lu ne nga gis gaay yu deugur fit yo xamne te bo len xolé xamne ñi ñum ay samba boy len mais ñoo jité zikar yi grasta sen bop yi melne ay pouvu kañu ñoo ci armée yi di dagniral di dafi gën xam nit ñi top len ci lolu chaahan yoy wa di jema amal am yermande nak am yermande nak di jema yermande yoy te lolu du diini ku dé buñ lay suri yonentim né ñepp nopi Abdoulaye ibn Mas'ud Abbas dafa dégg dafa gis kenn ñu yobbu ko faatu ndaysan waji dor naan yalla mu yalla yeureum muneko yalla bu la yalla yeureum mune yow lay wax ni muneko hazal maqam laysa maqamu du'a fi du place ñaan ñu yobbu ko de fo du place ñaan ñettel bi moy bu jihad amé julit ak yéféri jakarlo jaasi di dal ken war wax ñetti place yi dañu téré ko fa wax kon na leer ci ñu yalla neena wa iza quri al qur'an fastami'u lahu bu ñi jang al qur'an deglu len waye wa ansitu xerawlu len lan moy différence deglu ak xerawu ah nit mën na taxaw ni di la deglu ni tek deglu degul dara affaire yang koy rombu de gauche à droite waye na ngeen ne tek attentivement xerawlu ne tek bu len dara empêcher ci li ngeen di deg ben baat bu ñëk bi rek doyna yalla mëna deglu len waye mëna xerawlu len ne len tek mbiri di duggu ngeen japp ko ci seen xol ba buñ la ko laaje leg nga jaara lool moy wa ansit lool ñaar yoy bu ngeen ko defé lan ngeen di am mune la allakum turhamun ndax yalla yërem len allahu akbar kon ku bëgg yalla yërem la ci jang alquran ñukoy jang yow sax jango mais gis nga kuy jang nga deglu xerawlu yalla neena dama la yërem gis ngeen bu ñu yëkëti drapeau gaay diñ nan tek ah ci drapeau lu raw lool lañu wara def ci alquran ayete bu ñu yëkëti drapeau nga gis gaay bu buy sax dañ koy téé ba lu naaw rawati na nak bu président taxawé fofu ñepp tek lañuy def kenn du yëngatu lolu alquran mo ci yell ci bu ñuy jang alquran la yell sunu borom neena wazkur rabbaka del tuddu sa borom fan wazkur rabbaka fi nafsika del tuddu sa borom ci sa bop del duggu sa neeg del wé di tuddu sa borom ci sa gemmiñ ak ci sa xol fi nafsika tadarruan wa khifa nga toroxlu waye ti sunu borom subhanahu wa ta'ala kenn ku nek ci ñu war nga wut heure bo xamne waxtu bo xamne ya ak mom kesse kenen bokk lele ci ñi ñuy toj do gis ci ko xamne ku rusum la yor ko ken assalamu alaykum sax dula faale wa di door rek di dem nek ci ay waxtu ma ba pare dog la da nga rep man bi nga ñëw def fekkon may ah gis nga lool nak ñun ñoo ci yalla ñun ñoo yalla ci am ci yenn waxtu yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dong lañuy tuddu ay turam yu selli diko bak diko kañ ak diko jéglu ak diko jéglu ak diko ñaan diko tuddu ci suñuy bop ci toroxlu ak tiit wa dunal jahri min al qawl ñu bañ ko feñal ci wax comme niko gaay defé tak ci ay radio di saler wa di yu lolu alquran nga ni moko wax neena tuddal yalla ndank ci sa bop ci sa xel wala ci sa xol wala ci sa gemi ndank bo dendek ni sax waru ko deg yow lo nga la concerner mo rek sax su demay wax ne ni def yenn say tak radio ci jakkay di yu ñom jangu ñu diine bu jangu ñu diine dañ xamne li concerner wul wa koñ bi ñom do nga la concerner ñom ñi nek jakkay ñom ñi koy def ñom ñi nek jakk ci nimit kenn ku nek ci yow yow do nga la concerner wul ñeneen voilà mais tay ji ko wax fi ci senegal de ne jakk yi ñu tak ay radio di yuxu du diine ku koy wax ñu ray la te du diine ha ay baangi ni yalla neena tuddu len ma ci seen bop ngeen toroxlu ragal wa dunal jahri min al qawl bu len ko yekati ci kaw mu nek ay kaddu yu ñuy jip bil qudu wi ci subay wal asal ak ngoni wa awwalun nahar wa akhiruhu waye wa fajar julli ba pare tuddal yalla bu tak sam jote tuddal yalla yow ya xam fajar gi foko fi def bo julle ba pare waxtu wo xamne lu bon bon di nga def astaghfirullah temer la ilaha illallah temer subhanallah wa bihamdihi temer ak salatu ala nabi lo ci man ak azkar yi la wax yi ñet yi ñent lu melni a'udhu bi kalimatillahi tam qul a'udhu bi rabbil falaq ñet qul a'udhu bi rabbin nas ñet bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay ayatul kursiy ak allahumma bika asbahna budé ngon la nga ni allahumma bika amsayna yu démé nonu ak bi gëna baax moy allahumma anta rabbi suba timis waro ko fatte moy sayyidul istighfar sangu jéglu yalla moy sangu ñaané yenente bi néna ku koy def lettre du aljana moy nga dé ak ayatul kursi ku koy jang sa yu julé ba paré kon dafa am waxtu yo xamné da na wara tamal suñu bop di tuddu yalla suñu borom moko ne suba yi ak ngon yow ya xam foko fi def nang ko tam ba boko bula rawé nga fay la ngay tedd def ko sula léral ni li suma ko defé dana am 10000 tay defumako waye lèr na mané buma ko defé 10000 bi dinañ mako jox dañ mako ramousé est ce que di nga def wala do ko def ha diguma dara ding ko def lutax nga wacc bala ga bina yow def ko day nga ne xala ma ñew defuma ko xala ma ñew ding ko def wala do ko def dang koy def ñu ne ko def na ko def tala sa loxo bu dal lay jox parce que xam nga ne mais liñuy am ci yalla moko 10000 mbokk xol alcorane rek jangou waxuma sax askar yi ñoon wax mais tok rek jang alcorane ñent bi lu mu ci wax ha la la yent bi wax ci jang alcorane ñaata tiyaba la ben harf bu ne ñaata tiyaba fukki tiyaba yent bi ne soone alif lam mim ñaata harf la nga am fanweri tiyaba allahu akbar kon bo jangé juzu amma bi bo jangé amma banas wallahi hizib la ñaari hizib nga amma banas ñaari hizib nga ha ñaata nga ha sabbih isma banas ñaata la ben hizib nga ñaata ay nga ñaati yaba nga ni xol lolou ci ñu té pourtant bu néwon lég lég wallahi alazim sa ay ko défé 10000 ngi ni hizib bu nek 10000 la ah la akbar kon fo tourner ci rek ngay gis gaay bokk ay kaabi fo tourner gaay am bokk kaami bu ndugé ci auto ñu ngi kaami bu ñu wacc ñu ngi kaami fu ndug ñu ngi kaami ko gis rek qurna wallahi alazim liñ ci am ci jang alquran bi mo gën 10000 mo gën 50000 mo gën 200000 mo gën 1 million mo gën 1 milliard mo gën ha yenen dibe ali sallatu wasallam neena euleug yowmal khiyam ngay gis ko xamne alquran mo ñew teye ci loxo mune wa kuntum tatma'una man yashfa'u lakum yowmal qiyam mune wa hadha huwa alquran yashfa'u lakum yowmal qiyam do ma adama day am jafé jafé sax alquran ne cëpp ñew jappu ci loxo ne yalla ki mako téré won nelaw bay ko mu dugg ñew bi buntu yi nga dugg te lolo gëna tuddi ci alquran limi def Allahu akbar mbok julit suñu borom neena nañ koy tuddu diko fataliku suban gon mune wala takun minal ghafilin ngal way bu len bok ci ñi sagal al ghafla ñi amul conscience wala takun bul nek muk minal ghafilin ci way sagani ñan ñoy way sagani nga xamne duñ tuddu yalla yalla yitté lu len soxla lu len ñi yitté rek moy aduna aduna rek aduna rek boy soirée bi tay fan la boy tay ki bi fan la boy tay ki bi fan la wayo kagn la rek affaire yoy rek chaxana aduna rek kessa wala takun min al-ghafilin adresse bi gëna dangereux bu yalla adresse doom adam moy al-ghafla moy ko amul ko bo xamne na fakka sa amato li tax yalla indi la ci aduna ulaika humul bal hum adal ulaika humul ghafilun adresse baaw moy ko xamne amul ben conscience ci aduna dara mbiram yeb mbirum aduna la yalla neena yow muhammad dul melne wa joju mun innal ladhina 'inda rabbik ga ya nga xamne ñu ngi ci sa borom la yastakbiruna ñu duñu ngand ngandul de ñu ngi koy tuddu bu deg beccëk ñu ngi koy bak ñu ngi koy kañ li nga ci gis amna malaak malaaka yi la yalla di wax innal ladhina ga ya nga xamne 'inda rabbika ñoo ngi fa sa borom la yastakbiruna duñu ngand ngandul an ibadatihi ci jaamu ko an ibadatihi ci ñaan ko an ibadatihi ci diko tuddu an ibadatihi ci diko fatali ko ñoñu duñu ngand ngandulu ñoñu malaaka yi ñoñu wayusabbihunahu dañ koy sabbal tout temps leysan ñoñu tuddu yalla ñom malaaka yi waye wala hu yasjudun mom dong lañuy sujootal gis ngeen li tax yalla dafa fil mudari limuy tek moy sabbal ak sujood yalla ko mom ken mom ko kudul mom ken dafa defal kudul yalla sujood yalla dong lañ koy defal yalla dina la tasjudu li samsi wala lil qamar fasjudu liman xam nga yalla jël jant beug wer da di jeji nat ne buñ sujootal jant ak wer xam ngeen lu tax yalla jël jant ak wer han jant ak wer ñop nit su yalla jele ñu ngand ñi ne ñi kenn du len ko defal kon ñu ndaw ñi nak bu waji duggé ci kër gi da né pa bi gis nga yow bo sekkate di nga di kon doomi poñe pa am ko ci taw ni ko kër ba bare né pa bi ku bougé dé poñe pa bi ni né ku bougé dé lu muy tégg moy doomi dañ len tedd bu ñuy dooré sen papa yeen waru len fa bako ha bu yalla né la tax judul li sam ci wala li xamar bu len sujootal jant ak wer kon limuy tek moy sujood yalla ko mo da fi mune wayusabbihunahu wa lahu yasjudun malaaka yi dañuy sabbal yalla te mom kon kot wala hu yasjuduna mom lañuy sujootal duñ sujootal kenen ko dul yalla limuy tek moy sabbal ak sujood yalla ko mom koko defal ko dul yalla yak nga sofna yalla rek moko mom jalla jalaluhu azza kamalu lolou mo don darsu tay suma jumule yakarna sar bi fi la jexé lolou ngi nek ci kanam wala wu yasjudu moy lolou melni minba sa yu jangé alcorane ba yegg fofu dañuy sujood suñu sujootal yalla tabarak wa taala sujood bi amna ñaan buñ ci ñaan ndax mokal ngeen sujood bi lan amna ñu naan sajada laka wajhi lillazi khalaqtahu wa saqaqta sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin so sujote kon lolou ngay wax ci sa sujot abdullah ibn umar abdullah ibn abbas doxal na ne sopu nañ wa yustahabbu mune sopu nañ liman sajada ko xamne day sujood ci sujood bi an yaqula mu wax allahumma ahtut anni biha wizran waqtu li biha ajran waj'alha li indaka zukhran rawahu ibnu majah an ibnu abbas jere nañ ci ibnu majah mune yenenti bi alayhi salatu ibnu abbas mo netali ne yenenti bi alayhi salatu wassalam neena so sujooti sujood bo waxal yow yalla yalla nak mako dindil ay bakkar yalla nak ma ci bindal tiyaba yalla nak mako dencal euleug bama dajje ak yow yowmal qiyamah yow yalla nak mako def muy sidiku bakkar yalla nak mako def tiyaba yu ma am yalla nak mako dencal ba euleug kon mbok yi li moy sunu dars no ngi jéggelu sunu borom subhanahu wa ta'ala ñoom day def ci suratul a'raf ak manke manke yi ndax neewu xam xam waye yalla baxna bañ ko tuddé dars pour fatalak da kesse waye nekul lo xamné borom xam xam moy tok diko tafsir waye bal fatalan dala ñaan yalla mu jëriñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.